الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. لا إله إلا أنت، اللهم senden başka ilah yok. سبحانك seni tenzih ederim. إني كنت من الظالمين، muhakkak ki ben nefsine zulmedenlerden oldum. Rabbena atina, Allah'ım bize ver. Bir dünya haseneten, dünyada iyilikler ver. Ve fil ahirete haseneten, ahirette de iyilikler ver. Ve qina azaben nar, bizi ateşin azabından koru. Amin. Rabbena ufirli, Allah'ım beni affet. Ve li valideyye, anamı babamı affet. Ve lil müminine, bütün müminleri affet. Yevme yekumul hisab, o dehşetli hesap gününde. Amin. Rabbi a'udu bike min hemedati şeyatîn. Rabbim, şeytanların dürtmelerinden sana sığınırım. Ve a'udhu bike rabbi en yahdurun, yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrahli, Allah'ım göğsüme genişlik ver. Ve yessirli emri, işimi bana kolay kıl. Vahlul ugdeten min lisani, dilimdeki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar sözlerimi kolayca anlayabilsin. Amine ya mu'in, bi hurmeti taha ve yasin. Alemlerin yaratıcısı olan Allah'ımıza, yarattıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki, Adem'in Allah'ı, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın, Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyesa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın peygamberlerine selam olsun. O yaratıcı, o Mevla, kelam-ı kadiminde, bozulmayan kitabında bir ayette bize şöyle buyuruyor. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاهِ. Yardım isteyin. Yardım isteyin. Ayet bize bir tavsiyeyle başlıyor. Ne diyor? Yardım isteyin. Biz sabri, sabırla yardım isteyin. Ve salâh, namazla yardım isteyin. Ve innehâ lekebîretun illâ alel hâşi'in. Şüphesiz ki bunlar Allah'a saygılı olanlardan başkasına zor gelir. Muhakkak Allah doğru söyledi. Ayet-i kerimeyi iki parçada ele alacağız. Benim bu akşam üstünde durmak istediğim kısım ikinci kısım, namaz kısmı. Ayetin başında Mevla Teala nasıl başlıyor? Bu salon, bu imtihan salonu hepimizin bazı sıkıntılara düşer olduğu ve önümüzdeki günlerde, aylarda ve yıllarda hayatımızın sonuna kadar bazı sıkıntılara, bazı sınavlara düşer olacağı bir imtihan alanı, bir ehliyet sınavı. 2 saatlik bir sınav. Sonsuz yaşama göre bu kadar kısa. 2 saatlik bir sınav gibi. Çok kısa bir zaman dilimi. Bu sınav dilimi içinde hepimizin başından bazı sıkıntılar geçecek. Bazı zorluklar geçecek. Hocam, aramızdan bazıları kayrılmayacak mı? Bazılarına zorluk gelmeyecek. Böyle bir şey olmaz mı? Zorluk gelmeyen bir insan olmaz mı? Mümkün değil. Kafir de olsan, ateist de olsan, Budist de olsan, Müslüman da olsan muhakkak başına bu dünyada bazı sıkıntılar ve musibetler gelecek. Kafirlere bizden daha az gelir. Bunun sebebi şudur, ahiretteki azaplarını arttırmak için. Müslümanlara biraz daha fazla gelir. Bunun sebebi şudur, dünyada işledikleri günahları temizlemek için. Ahirete hiçbir günah kalmasın diye, o dehşetli ve çetin güne hiçbir sıkıntı kalmasın, tamamı burada temizlensin diye Allah Teala bu dünya hayatımızda bize biraz daha fazla sıkıntılar verir. Kafirlere de vardır, bize de vardır. Kardeşler, Allah Teala Hazretleri bizi ikaz ediyor ki, bu sıkıntılardan bazıları başınıza geldiği anda iki şekilde benden yardım isteyeceksiniz. Yardım ikiye ayrılır. 1- sahte yardım isteme. 2- gerçek yardım isteme. Sahte yardım isteme diliyle istemektir. Allah'ım bana yardım et. Allah'ım beni bu sıkıntıdan kurtar. Bu sahte yardımdır. Eğer bu adamın namazı yoksa bu adam sahtekardır. Bu adamın sabrı yoksa Allah'tan gelen sıkıntıya karşı önce isyan ettikten sonra peşinden Allah'ım bana yardım et diyorsa bu adam sahtekardır. Sabır, musibetin başa geldiği ilk anda olandır buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Senin başına bir musibet geldi. Şimdi senin kaliteni Allah Teala ölçmeye başladı. İmanının gramajı nedir? Allah'a olan inancın nedir? Musibet başına ilk geldiği anda ortaya çıkacak. Dükkanın yandı. İşçiler dükkandan çıkmadan önce sigara içerken sigara izmaritini tam söndürmeden çöplüğe atmışlar. Çıkıyorlar 3 saat sonra tutuşuyor çöplük, dükkan yanıyor, 30 bin lira zarar. Musibet mi bu? Musibet. Sınav başına geldi. Şimdi o ilk anda yangın haberini aldığın ve dükkana gittiğin, dükkandaki o kötü anı gördüğün ilk andaki sabrın işte sen olsun. Sabredebildin mi edemedin mi? Sen olsun. Ağzından bir beddua çıktı, bir bela çıktı. Kötü bir kelime çıktı. Ya beni mi buldu be? Kaybettim. Sabır, musibetin başa geldiği ilk andaki sabırdır. O anı kaybedersek, o anda dilimizi bozarsak ve Allah'ı kırıcı kelimeler kullanırsak, sınavı kaybettik anlamına gelir. Kaybettik anlamına. Efendimiz Aleyhisselam bir kadın gördü. Kadın vefat etmiş olan oğlunun başında ağlıyordu. Ağlarken dövünüyordu ve ağzından bazı kelimeler çıkıyordu. Beni mi buldu bu, nasıl oldu bu? Efendimiz Aleyhisselam zamanında olmasına rağmen sahabeden, peygamberimizin sohbetlerinde bulunmayan, ilmi olarak yetersiz olan insanlar da vardı. Bu kadın gibi. Efendimizin sohbetine gidip de böyle söyleyen olur mu? Olmaz. Kadın böyle söyledi. Serzenişte bulundu. Başına bir musibet gelmiş, genç yaşta çocuğu gitmiş. Kadın dövünüyordu. İslamiyet'te kendine vurmak var mı? Yok. Kadın bir yakınını kaybettiği için kendisini dövüyordu. Efendimiz Aleyhisselam arkasından sahabesiyle beraber gitti. Kadına dedi ki sabır, sabır. Dilini bozma, sabır. Kadın dedi ki sen ne bilirsin? Bilmedi arkasındakinin Efendimiz Aleyhisselam olduğunu. Elini böyle yaptı, hadi git dedi. Hadi git sen bilmezsin dedi. Allah'ın Peygamberi Aleyhisselam 6 tane çocuğunu kaybetti. Ne bilmez? Ondan daha çok acı çeken var mı? Ondan daha çok imtihan olan var mı? Allah musibetlerin, bu bahsettiğim sıkıntıların en çoğunu kime vermiştir dünyada? Peygamberlere vermiştir. Bak, ey kullarım, ey Müslümanlar, ey bana iman ettiğini söyleyenler, benim en sevdiğim insanlar sizin tabi olduğunuz peygamberler. Ben sıkıntıların en çoğunu bunlara verdim. Dikkat edin. Sakın kibirlenmeyin. Sakın kayrıldığınızı düşünmeyin. Bunlara böyle sıkıntı veriyorsam size de bir mislini, az bir mislini veririm. Sabredin. Bakın peygamberlerime ağızlarını hiç bozmadılar. Bunlar bizim için bir ibrettir kardeşler. Kadın böyle yapınca sahabi dedi ki sen ne yapıyorsun Allah'ın peygamberine? Böyle hareket yapılır mı? Hemen gitti Efendimiz Aleyhisselam'a. Kadın özür diledi. Ey Allah'ın Resulü ben senin olduğunu bilmiyordum. Benim olduğumu bilsen ne olur, bilmesen ne olur? Kelimelerini Allah'a söyledin. O cümleleri sen Allah'a kurdun. İşte o anda bu hadis-i şerifi söylüyor. Sabır, musibetin başa ilk geldiği anda yapılandır. Sonra sabrettim. Zaten mecbur. O sıkıntı başına gelmiş, mecbur çekeceksin. Önemli olan ilk tepki, ilk hamle, ilk kelime. Bu ne? Allah Teala Hazretleri kutsi hadiste bizi ikaz ediyor. Benim kazama sabretmeyen ve verdiğim kadere razı olmayan gitsin kendisine benden başka bir Rab arasın. Subhanallahi ve bihamdihi. Allah'tan başka bir Rab var mı? Allah'tan başka bir kader yazıcı var mı? Başka bir kalem, başka bir levh-i mahfuz var mı? Yok. Ne demek istiyorum Mevla Teala? Başka bir ilah olmadığına göre benim sana verdiğim sıkıntılara sabredeceksin. Sabredeceksin. Sabrın yolunu Allah Teala bu ayetin başında anlatıyor. Ya dil ile sahte sabır yapacaksın. Allah'ım sen bana sabır ver bu musibeti başımdan kaldır. Bu dil ile yapılandır. Eksiktir. Ya müminlerin yaptığı gibi yapacaksın. Bis sabri ve salah. Sabırla ve namazla yardım isteyeceksin. Mevlana Celaleddin Allah ondan razı olsun. Amin. Büyük bir İslam alimi, bir tasavvuf ehli. Mübareğin bir özelliği var. Talebeleri anlatıyor. Üstadımız ne zaman bir musibete düşer olsa, ne zaman bir sınava tabi tutulsa, ne zaman çok üzünlense ve çok üzülse, hemen kalkar bir abdest alır ve iki rekat namaz kılardı. Şükür ve hamd namazı. Şükür namazını ben geçen hafta burada tarif ettim. Şükür ve hamd ne demektir? Başına bir musibet geldiği anda şükür secdesine kapanıyorsun. Orada Allah'ım bana bu musibeti verdin. Sana hamdü senalar olsun daha beterini de verebilirdin diyorsun. Çünkü bu dünyada gördüğümüz musibetlerin her zaman bir daha beteri var mıdır? Kesinlikle. Bak başına ne geldiğini düşünüyorsun? Mahallendeki en büyük musibete senin düşer olduğunu mu düşünüyorsun? Mahallende kanser olan bir tane adam yok. Ama senin evinde bir kanser hastası var. Kardeş, bundan çok daha beteri var. Başına gelen sıkıntı ne olursa olsun onun bir misli beteri var. O zaman sen ne yap? Allah Teala'ya hamd et ki beterin beterini vermemiş. Sabır ve namazla Allah Teala'dan yardım isteyeceğiz. Sonra Allah Teala ayet-i kerimede devam ediyor. Muhakkak ki bu ikisi, sabır ve namaz, bu ikisi Allah'a saygılı olandan başkasına zor gelir. Bak şimdi, sabır ve namaz aramızdan bazılarına çok kolay geliyor. Özellikle namaz, bu akşam üstünde duracağım konu namaz. İnşallah bunu kuvvetlendireceğiz. Namaz aramızdan bazılarına çok kolay geliyor. Öyle bir geliyor ki namaz vakti geçmeye yakın 1 saat 45 dakika kaldığı anda elimiz ayağımız titriyor. Dervişlerde bu çok görülür. Aman vakit geçecek, kazaya kalacak, büyük günah işlemekle eşdeğer. Zina, içki, namazı kazaya bırakmak, zina, içki, kumar eşdeğer. Büyük günahtır. Kılmamak demiyorum, kazaya bırakmaktan bahsediyorum. Yani vakit atlatmaktan bahsediyorum. 1 saat 45 dakika kala bazı Müslümanlarda bir titreme hali, bir özgüven eksikliği, bir korku, bir endişe, benim bir an evvel bu namazı kılmam lazım düşüncesi ortaya çıkar. Bu imanın, nurunun kuvvetli olduğunun işaretidir. Ama yine aramızdan bazılarında vakitler peşi peşine geçer gider, peşi peşine geçer gider. Hiçbir sıkıntı, hiçbir üzülme, hiçbir tereddüt, hiçbir korku, hiçbir saygı ifadesi olmaz. Sabah ezan okunur geçer gider, öğle ezan okunur geçer gider. Hiç üzülme, sıkılma olmaz. Namazlar peşi peşine geçer, içtima vakitleri peşi peşine akar gider. Ama bu içtimaları bir bir atlatan asker, komutana ne hesap vereceğim diye hiç korkmaz. Bu askerin akli dengesinde bir problem var demektir kardeşler. Şimdi siz askere gittiniz. Temsille anlatacağım. Askerde ne yapıyorlar? Sabah, öğle, akşam içtima. Bu içtimalardan bir tanesini kaçırdığın zaman seni ne yapıyor? 1 saat içinde seni komutan göremezse oraya yazıyor. Kaçak. Kaçtı. Kaçak lafzını sana yazdıktan sonra, siciline işledikten sonra onu yolluyor alaya. Alay senin hakkında bir tutanak tutuyor ve minimum 1 ay cezan uzuyor. 1 ay. Askerliğin kaç ayı? 12 ay, 13 aya çıkıyor. Neden? Bir içtimayı kaçırdığın için. Kardeşler, günde 5 tane içtimamız vardır bizim. Allah Teala Hazretleri bizi 5 defa huzuruna çağırıyor. Bunu boyuna kaçırıyorsun, bu içtimaları boyuna kaçırıyorsun. Burada boyuna yok yazıyorlar sana. Kırmızı kırmızı. İsmail geldi mi namaza? Gelmedi ya Rabbi. Allah Teala bilmiyor mu? İnnehu huves semi'ul basir. Muhakkak ki o işitir ve görür. İşitir ve görür, biliyor. Ama meleklerine soruyor. Onu kontrol eden meleklerine soruyor. Geldi mi? Bu kulum geldi mi benim huzuruma? Ben davet ettim. Gelmedi ya Rabbi. Ne olacak bu kulun hali? İçtimadan kaytardım. İçtimadan kaytardım. Hocam, Allah Teala neden bizi bir içtimaya almak istiyor? Neden bize namaz yerine bir mükellefiyeti yüklemiş? Kardeşler, Allah Teala Hazretleri bizi yarattığı zaman fıtrat gereği bize 3 tane Müslüman verdi. Yaratılış gereği 3 tane iman ehli verdi. 1, akıl. 2, kalp. 3, ruh. Bu üçü asli olarak Müslüman olarak doğar. Yaratılışı böyledir. Tabiatında Müslümanlık vardır. Ama 2 tane de kafir verdi bize Mevla. 1, nefs. 2, kaşının arasında en büyük düşman. Dahili düşman. 2, şeytan. Harici düşman. Bak, 3 tane Müslümanımız var. 2 tane de kafirimiz var. Yine maça 1-0 galip başlıyoruz. Maça 3-2 galip başlıyoruz. Kardeşler, şimdi 2 tane futbol takımı maça başlasa, deseler ki bu takım, İstanbul takımı, büyük takım, her maça 3-2 galip başlayacak, kabul ederler mi? Hiçbir takım bunu kabul etmez çünkü adil değil. Ama Allah Teala Hazretleri bu insan denilen takıma o kadar özen göstermiş, o kadar değer vermiş ki her maça 3-2 galip başlatıyor. Akıl mümin, kalp mümin, ruh mümin. Nefis ve şeytan kafir. Şimdi şeytanı Müslüman yapma görevimiz yok. Öyle bir mecburiyetimiz yok. Ama nefsi Müslüman yapma mecburiyetimiz var. İç düşman, o ajan var ya içimizdeki ajan. Onu Müslüman yapmak zorundayız. Bunu nasıl yapacağız? Bunu Müslüman yapma yöntemini Allah Teala Kur'an'ında Peygamberimiz Aleyhisselam hadislerinde bize beyan buyurmuştur. Onları anlatacağım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi kardeşler, nefis bir kafir, içimize konulmuş olan bir düşman, tek bir gayesi var, Allah'a isyan etmek. Allah ne emir veriyor? 30 gün oruç tutacaksın. Nefis der ki 10 gün tut. Nefis der ki hiç tutma. Allah ne emir veriyor? Yatsı ezanı okunduğu zaman ya camiye, cemaate gideceksin ya da evinde oturup namaz kılacaksın. Nefis der ki kılma. Allah ne diyorsa onun ak dediği her şeye nefis kara der. Amacı, gayesi budur. Biz ne yapacağız? Biz bunu nasıl susturacağız? Nasıl terbiye edeceğiz? Allah Teala Hazretleri terbiye etme yönteminin en başına neyi koymuştur? Namaz. Namaz. Bu nefsi bir içtimaya çekmen gerekiyor. Her gün 5 defa bir idman yapman gerekiyor. Nefsin boynunu yere vurman gerekiyor. Boynunun üstüne ayağına basman gerekiyor ve burnunu yerde sürtmen gerekiyor. Nasıl sürteceğiz? Namazla sürteceğiz kardeşler. Bu namaz olmadığı zaman o küçücük bir siyah nokta olan nefis gittikçe büyümeye başlar. Büyür büyür ve bir ejderha konumuna gelir. Bir dinozor konumuna gelir. Ondan sonra kontrol tamamen onun elinde olur. O ne derse insan onu yapmaya başlar. Bu insanları diri diri kesenler, bu kız arkadaşını testereyle doğrayıp 20 parçaya bölenler, bu neyin eseridir? Nefsini tatmin etmeyen, nefsini namazla eğitmeyen, terbiye etmeyen adamların eseridir. Artık nefsi ejderha olmuş. Allah'a isyan noktasında uçmuş. Tatminsizlik, tatminsizlik yapamayacağı en önemli şeyi yapmış, en kritik şeyi yapmış. İnsan insanı, biraz kafası çalışan bir insanı testerede keser mi? Biraz makul bir adam. Hayvanı bile kesemezsin. Tavuğu keserken ellerin titriyor ya. Tavuk bu tavuk. Öldürdüğün zaman sana bir vebal yoktur. Çünkü etini yemek için öldürüyorsun. İnsan bu. Can taşıyor, ruh taşıyor. Sen bu adamı paramparça yapıyorsun. Neden? Nefsin bir ejderha olmuş. Sonra bize mesajlar yolluyorlar. Anneler mesaj yolluyor. Babalar mesaj yolluyor. Ve şöyle diyorlar genelde. Hocam, kızımız ergenliğe yeni girdi. 12-13 yaşında. Hiçbir sözümüzü dinlemiyor. Halkalar takıyor. Şimdi halkalar var. İslam'dan kopuk yeni nesillerde halkalar var. Kulağa halka takıyor. Burnuna halka takıyor. Göbeğe halka takıyor. Her tarafta halkalar takıyor. Hayvanlaşmaya bir meyil var. Gençlerimizde şu anda. Neden? Nefsini terbiye etmemişsin. Ya sen nefsini meşgul edeceksin ya nefsin seni meşgul edecek. Sistem budur. Dünyadaki sistem budur. Onu ibadetle ve namazla meşgul etmezsen o seni uyuşturucuyla meşgul eder. O seni kumarla meşgul eder, iddiayla meşgul eder, küfürle, zinayla meşgul eder, içkiyle meşgul eder. Muhakkak ikisinden birisi birini meşgul edecek. Muhakkak. Güncel yaşamdan bir ölçü vereyim. Arkadaşınız geldi akşam eve. Sizi dışarıya çıkmaya, gezmeye davet etti. Dışarıya çıktığınız zaman muhakkak ikisinden bir tanesi birine fikir verecek. Bunu mu yapalım, şunu mu yapalım? Meyhaneye mi gidelim maçı seyretmeye? Yoksa kumarhaneye mi gidelim, kumar oynarken seyrederiz? İki fikir, iki şeytani zihniyet, ikisinden birisi birbirini çağıracak. İkisinden birisi emir olacak, birisi memur olacak. Bütün yolculuklarımızda, bütün gezilerimizde birisi amirdir, birisi memurdur. Muhakkak birisi fikir ortaya atar. Fikri ortaya atan nefsine düşkün bir adamsa diğerleri ona tabi olur. 5-6 arkadaş giderler, korku filmi seyrederler, peşinden içki içerler, peşinden ot içerler. Bu fikri bunlara birisi verdi. Hadi akşam gel, süper bir film aldım, peşinden de alem yaparız dediler. Bu fikri veren kimse o dinozor nefisli bir adam demektir. Namazı yok, zikri yok, terbiye etmemiş, nefis bunu almış, evirmiş, çevirmiş, bir ejderhaya dönüştürmüş. Kendisinde kalsa yine iyi, etrafına zarar veriyor. Ya senin evinde bir ejderha varsa problem yok, o senin evini ilgilendirir. Bize zarar olmaz diyemezsin ki. Bir mahallede bir uyuşturucu satıcısı varsa, o mahalledeki hiçbir ev sahibi şunu diyemez. Bana dokunmasın, problem yok. İstediği gibi çalışsın. Mahallende bir tane uyuşturucu satıcısı var. Bu adamı temizlemen gerekiyor. Ya belediyeyle konuşacaksın, ya devletle konuşacaksın, ya polisle konuşacaksın. Bu adamı buradan çıkartmazsan döner dolaşır senin oğluna satar. senin oğluna uyuşturucu satar, oğlun uyuşturucuya başlar. Kardeşler, namaz olmadığı zaman bu nefsi terbiye edemeyiz. Bu nefsi terbiye edemediğimiz zaman nefis büyür. Nefis büyüdüğü zaman artık asi bir nefis haline gelmez, asi bir kul haline geliriz. Çünkü bize tahakküm ediyor, bize hükmediyor. Allah bunu istemiyor. Allah Teala diyor ki yalnızca bana eğileceksiniz, yalnız bana secde edeceksiniz. Benden başka kimseye eğilmeyeceksiniz, secde etmeyeceksiniz. Sahabe-i kiram efendilerimize bakın. Muhammed Aleyhisselam'a onun karşısına geçip de eğilen ve ona secde eden bir tane sahabi var mı? Bu dini benden ve sizden çok daha iyi yaşayan ve çok daha iyi bilen insanlar Efendimizin etrafındaki insanlardır. Allah onlardan razı olsun. Bir tane sahabi örneği gösterebilir misiniz? Efendimiz Aleyhisselam'a eğilmiş yahut da ona secde etmiş. Çünkü İslam'da eğilmek, rükû ve secde sadece Allah'a yapılır. İnsan insana eğilemez, secde edemez. Haramdır. İbadet niyetiyle yaptığın zaman da kafir olursun. Allah muhafaza. Dolayısıyla bu eğilmeyi, bu secdeyi Allah Teala'ya yaptığımız zaman ne oluyor? Nefis terbiye oluyor. Nefis siniyor. Kişi acziyetini bilmeye başlıyor. Benim neyim var ki? Allah'ın bana verdiği bu kadar nimet var. Bu nimetlerin karşılığında benim ona şükretmem gerekmez mi diyor. İşte bu kul Allah'ın istediği bir kul oluyor. Tam burada bütün Müslümanların kendisine şu soruyu sorması lazım geliyor. Kardeşim, aynanın karşısına geç ve kendine şu soruyu sor. Mehmet, neden namaz kılmıyorsun? Recep, neden namaz kılmıyorsun? Seni engelleyen sebep nedir? Bir şey var yani. Ülkenin %98'i Müslüman. Kağıt üzerinde hep böyle söyleniyor. %98 Müslüman. Sen de Müslümansın. Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsun. Ama neden namaz kılmıyorsun? Kardeşim bu soruyu kendine sor. Ve cevapları bulmaya çalış. Ortada bir sakatlık var. Sıkıntılı bir durum var. Bir sabah kalktığında işine doğru yürüyorken sağ bacağının sektiğini görürsen anlarsın ki sende bir sıkıntı var. Nereye gidersin? Doktora gidersin. Doktor bey, ben normal yürüyordum. 2 gün önce halı sahada maç yaptım, yine bir şey yoktu. Ama bu sabah bir kalktım baktım sekiyorum. İşe giderken sekmeye başladım. Film benim, ne çekiyorsan çek, kurtar beni. Der misin demez misin? Dersin, sende bir sıkıntı var. Ama senin ruhunda öyle bir problem var ki namazsızlık denilen bir problem, bir sıkıntı. Sen bunu çözmek için hiçbir gayretin yok. Kardeşler, bir insan hasta olduğu zaman bedeni bazı şeyleri istemez. Hasta adam kaymaçanayı çok seviyor, simit pogaçayı çok seviyor ama hasta olduğu için iştaha gidiyor. Annesi geliyor diyor ki evladım bak yatağında yatıyorsun sana kaymaçana yaptım diyor. Sana şu tatlıyı yaptım diyor. Hasta ne diyor? Canım istemiyor anne. Niye böyle söylüyor? İştah gider hastalandığı zaman. İlk belirti budur. İştah gider. Normal olarak yaptığı şeyleri yapamamaya başlar. Hastalığın alametidir bu. Ruhu hasta olan bir adam en evvel ihtiyacı olan namaz ibadetini istemez. Ruhu hasta. Neden namaz kılamıyorsun? Ruhun hastalanmış. Bunu bir an evvel şifaya kavuşturman gerekiyor. Bir an evvel Allah Teala'ya öyle bir yalvaracaksın ki ya Rabbi beni kurtar. Ben hastayım. Namazlarımı kılamıyorum ama ihtiyaç da hissetmiyorum. Problem çok büyük. Bu şuna benziyor. Gözlerim görmüyor ama görme ihtiyacı da hissetmiyorum. Böyle ahmak bir adam olur mu? Gözlerin görmemesi bir adamın dünyada yaşayacağı en büyük sıkıntıdır. Körlük. Mesela size desem ki parmakların olmamasını mı yeğlersin? Gözlerin olmamasını mı yeğlersin? Hangisi daha kıymetli? Parmak olmasa da olur ama göz çok kritik. Çok özel. Çok özel. Bacağından feragat edersin. Kolundan feragat edersin. Kulağından, saçından feragat edersin ama gözünden feragat edemezsin. Göz çok önemli bir nimettir. Kardeşler, neden namaz kılmıyorsun? Hadi bu sorunun cevabını bulmaya çalışalım. Neden namaz kılmıyorsun? Hocam tembellik herhalde. Tembellikten namaz kılmıyorum. Kardeşim, sen her gün minimum 8 saat, 10 saat çalışıyorsun. Dünyevi rızkını temin etmek için emir altına giriyorsun. Bir insanın yanına gidiyorsun, bana iş ver diyorsun. Ve 8 saat, 10 saat arası durmaksızın çalışıyorsun. ve evine rızık götürüyorsun. Bu ne demektir? Sen tembel değilsin. Sen tembel bir adam olsan hiç çalışmazsın, evinde oturursun. Ama sen çalışan bir adamsın. Sen tembel değilsin. Hocam vakit bulamıyorum. Vaktim yok. Yalan. Çünkü 8 saat çalıştıktan sonra sana ne kalıyor? 14 saat. 14 saat, 14, 16 saat vakit kalıyor sana. 8 saatlik, 10 saatlik çalışmadan sonra 14 ila 16 saatlik bir zaman dilimi sana var. Bu zaman dilimi senin sosyal yaşamına ayrılmış. Bu 14 saat içinde dizi izleyebiliyorsun. Halı sahada maça gidiyorsun. Film seyrediyorsun. Gezmeye çıkıyorsun. Keyfi olarak her şeyi yapıyorsun ama namazına yarım saat ayıramıyorsun. Demek ki vaktim yok palavra. Vaktim yok olur mu? Vaktin var, senin problemin var. Vaktin var, vaktini Allah'ın istediği şekilde kullanmıyorsun. O dakikalar sana mı ait? O saatleri parayla mı satın aldın? Vaktim, bu vakti nereden aldın sen? Bu zaman dilimini kim yarattı? Bunu sana kim verdi? Allah verdi. Peki 24 saatlik bir zaman dilimi içinde yarım saatini niye Allah'a veremiyorsun? Sende ciddi bir problem var. Bak, haftada 3 gün spor salonuna gidiyorsun. Para veriyorsun yorulmak için. İnsan yorulmak için para verir mi? Spor salonuna gidiyorsun, aylık anlaşma yapıyorsun 6 ay bir sene. Ve her ay kredi kartından para çekiliyor. Gidiyorsun orada 2 saat ağırlık kaldırıyorsun, yoruluyorsun, eve geliyorsun. Tak hemen gidip yatıyorsun. Ne akşam ne yatsı hiçbir namazı kılmıyorsun. Kardeş, para vererek bedenini yoruyorsun. Para vermeden sonsuz bir yaşamı kazanacağın ahiret için ruhunu çalıştırmıyorsun, nefsini çalıştırmıyorsun, ibadet yapmıyorsun. Sende büyük problemler var. Şu halde vaktim yok diyemezsin kardeşim. Halı sahaya vakit bulan adam, her akşam saçma sapan Türk dizilerine vakit bulan adam namaza da vakit bulur. Gafletten hocam. Bence benim namaz kılmamam gafletten. Unutuyoruz, dalıyoruz. Gafiliz ondan. Yalan. Bu da yalan. Her gün 5 defa bu ezan sesini işitiyorsun. Müslüman bir ülkedesin. Ne kadar eksik olsak da ülkemiz Müslüman bir ülkedir. Rabbime hamdolsun ezanlarımız 1000 yıldır inliyor. 1000 yıldır memleketimiz ezan sesiyle inliyor. Rabbim kıyamete kadar eksiltmesin. Amin. 1000 yıldır bu ezanları işitiyoruz çok şükür. Ceddimiz bize bırakmış, biz de böyle devam ettireceğiz inşallah. Her gün bu ezan sesini işitiyorsun. Çalıştığın ortamda esnaf arkadaşların bir bir namaza gidiyorlar, buz gibi suyla abdest alıyorlar, bunları da görüyorsun. Gafil değilsin, bütün bu olayların farkındasın. İnsanlar önünden çıpır çıpır namaza gidiyorlar. Ama sende hiçbir hareket yok. Şu halde bu gafletten değil kardeşim. Bu tembellikten değil, bu vakit bulamamaktan değil. Sen saygını kaybetmişsin. Allah'a olan saygını kaybetmişsin sen. Ayet-i kerimeye düşer olmuşsun. Sabır ve namaz Allah'a saygılı olandan başkasına zor gelir. Rabbimiz buyuruyor. Şu halde sana bu namaz zor geliyor mu? Saygını kaybetmişsin. Kardeşim, Allah'a olan saygını kaybetme. Kaybetme. Bak, reisi cumhur bize bir mektup yollasa. Arnavut mahallesinde oturan İbrahim, Arnavut İbrahim, çarşamba sabahı saat 9'da beni ziyarete gel. Seni kahvaltıya misafir ediyorum. Reisi cumhur, cumhurbaşkanı. Arnavut İbrahim'i davet etse, Arnavut İbrahim en güzel elbisesini giyip gitmez mi? En klas, en güzel takım elbisesini giyer, cumhurbaşkanına gider. Cumhurbaşkanı bir numara çağırıyor beni, bir numara der ve huzuruna gider. Kardeşler, bu bizim gibi bir insandır. Yemek yiyen, uyuyan, çocuğu olan, hasta olan bir insan. Bir insanın bize yapmış olduğu davete bu özeni gösteren kul, insanların sahibi olan Allah'ın yapmış olduğu davete hiçbir özen göstermiyor. Kur'an diyor ki, namaza gideceğiniz zaman en güzel elbiselerinizi giyiniz. Namaza gideceğiniz zaman en güzel elbiselerinizi giyiniz. Sen en paspal kıyafetlerinle, en kirli elbiselerinle cuma namazına gidiyorsun. Bırak vakti geçtik, vakti geçtik, cuma namazına gidiyorsun. Kardeşler, Allah için şu ibadetimize dikkat edelim. Allah için. Şimdi ibadet nasıl bir ibadet? Bu namaz nasıl bir ibadet? Bak şimdi, o kadar kolay ki sistemi söylüyorum. Her gün yapılan bir ibadet ama çok az yapılan bir ibadet. Matematikte konuşalım. Bir, sabah ezanı, sabah namazı, 2 rekat farz. 2, öğle namazı, 4 rekat farz. Kaç yaptı? 6. 3, ikindi namazı, 4. Kaç? 10. 4, akşam namazı, 3 rekat farz. Kaç yaptı? 13. 5, yatsı namazı, 4 rekat farz. Kaç yaptı? 17. 3 rekatta vitri vacibi peşine koy. Kaç yaptı? 20 rekat namaz. Bir gün içinde, 24 saat içinde 20 rekat namazımız var. Farz olarak. Bir adam bunları kıldığı zaman o gün hesabı çok kolay geçer. Sünnetleri kılmadığımız zaman Allah bize azap etmez. Sünnetten azap yoktur. Farzdan azap vardır. Şimdi 20 rekat namaz demek bir Arnavut için 20 dakika demektir. Arnavutlar namazı çok hızlı kıldığı için 20 dakikada bir günlük namazı bitirirler. Ancak tadili erkan bilen, biraz fıkıh okumuş bir adam için 30 dakika demektir. Tadili erkan demek rüküye eğildiğin zaman tam rüküde duracaksın. Rüküden doğrulduğun zaman doğrulmadan Allahu Ekber demeyeceksin. Bu tadili erkandır, vaciptir. Hanefi mezhebinde çok hassastır. Rüküden doldurdun, doğruldun. Semi'allahu limen hamide dedin. Tam doğrulacaksın. Öyle ki caminin kapısından içeriye giren bir adam seni gördüğünde bu adam yeni namaza başlamış. Hissiyatına bürünecek. Halbuki sen namazın içindesin, yeni başlamadın. Buna tadili erken denir. Efendimiz Aleyhisselam'ın buyurduğu gibi tavukların yem yemlemesi gibi namaz kılmayın. Ne demek bu? Şimdi hacılar var. 60'tan sonra namaza başlarsanız o hacılar gibi olursunuz. Hacılar bir gidiyor namaza. Ezan bittiği anda camiye giriyor. Sünneti kılarken tıp tıp tıp tıp tıp tıp yapıyor. Secdeye gittiği zaman süp süp süp diyor. Doğrulmadan ikinci secdeye bir daha gidiyor. Tadili erken yok. Hiçbir şey yok. Namaz kıldım mı kıldım. Hacca gittim mi geçtim. Böyle namaz yok. Resulullah Aleyhisselam gencin bir tanesini gördü. Tadili erkana uymadan. Tavuk gibi secde yapan bir genç gördü. Ne dedi? Kardeşim namazını kılmadın. Git namazını kıl. Ey Allah'ın Resulü, şimdi namazımı kıldım. Tadili erkana uymadın. Bu namaz olmadı. Bir daha kıl. Secdeler oturakta olacak. Doğrulmalar oturakta olacak. İşte ilmi olmayan bazı kardeşlerimiz 20 dakikada bu 20 rekat farzı bitirir. Ancak biraz fıkıh okumuş bir adam 30 dakikada bunu bitirir. 30 dakika. 24 saat içinde 30 dakika. Bu eşit mi? Adil mi bu? Vallahi adil değil. Adalet şudur. 12 saat bize, 12 saat Allah'a. Adalet budur. Ama Allah böyle istemedi. Allah dedi ki bana yarım saatini ver. 23,5 saat senindir. Bu adil değil. Bu merhamettir. Bu genişliktir. Bize bu genişliği veren Allah'ımıza sonsuz kere hamdolsun. Amin. Şükredeceksin. Hamd edeceksin. Haftada ne yapıyor? Şimdi bizim bir haftamızda 168 saatimiz var. 30 dakikalık namazı 7'ye çarptığın zaman ne olur? 3,5 saat yapar. 168 saat geçiriyorsun bir haftada, 3,5 saatini Allah'a veremiyorsun. Sende ciddi problemler var kardeşim. Ciddi sıkıntılar var. Bu hiç adil değil. Kendini bir an evvel çeki düzene sok. Aynanın karşısına geç, artık kendine tokat mı vuruyorsun? Kendi gırtlağını mı sıkıyorsun? Yakanı mı silkiyorsun? Uyan oğlum, uyan de, uyan. 168 saat Allah Teala sana bedavaya veriyor. Sen Rabbine 3,5 saat veremiyorsun. Utan. Shame on you. İmam Rabbani Hazretleri de teyit edeyim. Bak ne buyuruyor? Ne buyuruyor? Silsilemizin büyüklerinden İmam Rabbani olayı nasıl özetlemiş? Allah Teala çok merhametli olduğu, kullarına çok acıdığı için 24 saat içinde ibadete yalnız 5 vakit ayırmış. Birkaç şeyi haram edip çok şeyi mübah etmiş, izin vermiştir. Haramların sayısı çok azdır, mübahların yani serbest olanların, helallerin sayısı çok fazladır. Ama gel gör ki insanoğlu hep harama karşı meyyaldir, haramı ister. O halde 24 saatte bir saat bile tutmayan bir zamanı Allah-u Teala'nın emrini yapmak için ayırmamak ne büyük insafsızlık olur. Kardeşler, Rabbimize karşı insafsızlık etmeyelim. Etmeyelim. Bir saat tutmuyor ya. Adama soruyorum. Esnaf arkadaşım, genç kardeş. Kaptırmış kendisini dünyaya. Kardeşim, niye namaz kılmıyorsun? Senin kafan çalışıyor, ticaret yapıyorsun, bak para kazanıyorsun. Neden namaz kılmıyorsun? Cevap, hocam bakma böyle göründüğüme. Ben çok akıllı bir adamım. Aynı anda üç iş birden yapabiliyorum. Cevap bu. Kardeşim, bir adamın aynı anda üç iş birden yapabilmesi onun çok zeki, çok akıllı olduğu anlamına gelmiyor. Senin teorine göre bu ülkenin en akıllı adamları minibüs şoförleri o zaman. Bak minibüs şoförlerine. Aynı anda hem arabayı kullanıyor, hem para üstü hesap ediyor, hem Müslüm'ü dinliyor, hem de kızlara bakıyor. Minibüs şoförleri aynı anda dört tane iş yapıyor. Ama bu adam akıllı bir adam mı? Akıllı bir adam değil. Bir adam nasıl hem araba kullanıp hem kızları kesebilir? Nasıl hem para üstü hesap edip hem de kıza laf atabilir bir adam? Minibüs şoförlerinde ben bunu görüyorum şimdi. Allah bunlara hidayet versin. Amin. Sohbet yok, namaz yok. Tek bir derdi var. Arkamdaki minibüse yolcu bırakmayayım, biraz daha fazla bekleyeyim. Önümdeki minibüsün sollayayım sallayayım, onun yolcusunu da ben alayım. Bütün gayeleri, dertleri bu. İbadetle, ilimle, sohbetle hiçbir işleri yok. Rabbim bu kardeşlerimize yardım etsin. Amin. Ki daldıkları bu dünya sevgisinden bir an evvel kurtulsunlar. Amin. Amin. Hocam, bu ibadet olmak zorunda mı? Mecbur mu bir ibadet? Yapılmak zorunda mı? Kardeşler, bu ibadet olmak zorunda. Allah Teala'nın böyle bir ibadete ihtiyacı yok. Bizim böyle bir terbiyeye ihtiyacımız var. Namaz terbiye yöntemidir. Terbiye olma yöntemidir. Hacı abi oradan biraz camı açar mısın? Kardeşler, mezhep imamlarımızdan iki tanesi var. Kim bunlar? İmam-ı Şafii, İmam-ı Ahmet bin Hanbel. Şimdi biz hangisine tabiyiz? İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye tabiyiz. Ama bir mesele anlatacağım. Burada bu iki imam arasında geçen bir diyalog var. Şimdi İmam-ı Şafii Hazretleri tasavvuf ehline karşı çok muhabbetli, çok sevdalı bir adam. İlimde zirve olmasına rağmen tasavvuf büyüklerini ziyarete gidiyor, sohbetlerinde bulunuyor. İmam Ahmet bin Hanbel de başlangıçta tasavvuf ehline karşı. Onlara karşı sert söylemleri var. Etrafındaki talebelerin tamamına diyor ki tasavvuf ehline gitmeyin, sufilerle bulunmayın. Ayet bizdedir, hadis bizdedir, tefsir bizdedir, fıkıh bizdedir. Bütün ilimleri biz biliriz, onlar bilmezler. Onlara gitmeyin diyor İmam Ahmet bin Hanbel. Fakat İmam Ahmet bin Hanbel'in üstadı kim? İmam Şafii. İmam Şafii'nin hocası kim? İmam Muhammed. İmam Muhammed'in hocası kim? İmam-ı Azam Ebu Hanife. Bunlar hep sıralıdır. Şimdi İmam Ahmet konduramıyor hocasına. Tasavvuf ehlilerden, sufilerden ne buluyor benim hocam? Benden ilmi olarak daha üstün bir adam. Bu sufilerde ne var ya? Böyle düşünürken bir gün ikisinin müzakere ettiği bir mecliste bir tasavvuf ehli, Allah dostu olan Şeyban-ı Râi Hazretleri geliyor. Şeyban-ı Râi ortama girdiği anda İmam Ahmet diyor ki tamam. Hocam diyor bana müsaade et. Şimdi bu sufinin kaç gramlık adam olduğunu sana göstereceğim. Şimdi burada alim var, burada sufi var, derviş. Zikir yapar, rabıta yapar. İlimde azdır. Müçtehitler gibi olamazlar sufiler. İmam Şafii ne diyor? Sakın bunu yapma. Çünkü bunlar ehli tasavvuftur, Allah dostudur. Bunlar Allah'ı bizden daha iyi bilirler. Biz ilimde onlardan üstünüz, onlar marifette, Allah bilgisinde bizden üstündürler. Allah dostunu mahcup etmez. Sen bu edepsizliği yapma diyor. İmam Ahmet ne yapıyor? Tamam hocam diyor, tamam hocam diyor ama duramıyor. Çünkü hocası tasavvuf meclislerine gidiyor, sohbet dinliyor, kendisi gitmiyor. Bunu hocasına ispat etmek istiyor. Söz dinle mübarek. Üstadın hocam bir şey diyorsa söz dinle. Bak şimdi, İmam Ahmet diyor ki, Şeyh Efendi bir sual sorabilir miyim? Şeyban-ı Rahi Hazretleri buyuruyor ki, buyurun efendim diyor. İslam'a göre zekat kaçta kaçtır? Basit bir sual değil mi bu zekatı? Herkes bilir. 40'ta 1'dir. %2,5'tur. Şeyban-ı Rahi'ye soruyor. İslam'a göre zekat kaçta kaçtır efendim diyor. Şeyban-ı Rahi diyor ki, size göre mi, bize göre mi? İmam Ahmet diyor ki, ya size göre bize göre mi var? İslam belli. Bu işin size göresi bize göresi mi var? Sen ikisini de söyle diyor efendi. Sevgili kardeşim diyor, zekat size göre 40'ta 1'dir, bize göre 40'ta 40'tır. Çünkü biz Resulullah ve sahabesini taklit ederiz. Onlar ne yaptıysa aynısını yaparız. Resulullah, Hatice anamız vefat ettiği anda zengindi, servetinin tamamını fakir fukaraya dağıttı. Ebu Bekir Sıddık, 3 defa zengindi, 3 defa servetinin tamamını zekat olarak fakir fukaraya dağıttı. Halbuki emir 40'ta 1'dir, asgari budur. Biz azamisini yaparız. İşte sizin zekatınız odur, bizim zekatımız budur. İmam Ahmet şaşırıyor. Efendim diyor, bir sual daha sorabilir miyim? Buyurun diyor, sorun. Namaz kılarken, bak şimdi meseleye geliyoruz. Namaz kılarken, namazın içinde bir şeyi eksik ya da fazla yaptığınız zaman ne yaparsınız? Şeyban-ı Rahi diyor ki, size göre mi cevap vereyim, bize göre mi cevap vereyim? İmam Ahmet bir önceki sualden dersini almış olacak ki, ikisine göre de cevap verin lütfen diyor. Size göre sehiv secdesi lazım gelir. Sehiv bildiğiniz gibi unutmak demektir. Namazda herhangi bir vacibin terkinde ya da farzın geciktirilmesinde sehiv secdesi yapıldığı anda namaz tamam olur. Ancak bize göre namazda şaşıran kulun terbiye edilmesi lazım gelir. Şöyle ki, sen nasıl bir kulsun ki Allah'ın huzurunda olduğunu biliyorsun, onun huzurunda olduğunu bile bile namazından gafil oluyorsun diyerek biz o dervişi terbiye etmek zorundayız. Deyince İmam Ahmet talebelerine diyor ki, kardeşler, ben böyle böyle fetva vermiştim, tasavvuf ehlinden uzak durun diye tövbe ettim. Bundan sonra aranızdan kim varsa bizim ilim meclisimize gelen tasavvuf ehline de gidebilir. Onlardan edep, ahlak ve takvayı öğrenir. Çünkü biz her ne kadar fıkıhta, tefsirde, hadiste onlardan ileride olsak da onlar Allah bilgisinde bizden öndedir. İşin aslı olan takvayı bizden daha iyi bilmişlerdir. Kardeşler, namaz adamı terbiye eder. Namazın bir şer'i boyutu vardır, şeriat boyutu, bir de tarikat boyutu vardır. Şeriat boyutundaki namaz kılan adam camiye gider, şıp şıp şıp namazı kılar, secdeyi yapar, rükû yapar, hızlı hızlı selam verir ve kaçar. Tasavvuf ehli namaza durduğu anda onun son namazı olduğunu düşünür. Bundan sonra bana namaz yok, ölebilirim der. Her aldığı nefesi son nefesi gibi görür tasavvuf erbabı. Böyle kıldığım bir namaz nasıl namaz olur? Bu zihniyetle, terbiye edilmiş bir nefisle kıldığın namazda Allah'tan başka bir şey düşünebilir misin? İşte Allah'tan başka bir şey düşündüğün zaman ona gaflet deniyor. Allah bizi korusun. İşte Mevla Teala şeriatında bu namazı var etmiştir. Şeriat, şeriat, şeriat. Allah'ın hükümleri demektir. Ben Müslümanım ama şeriatı istemiyorum diyen tonla cahil görüyorum şimdi televizyonda. Adam camiden çıkıyor. Mikrofon uzatıyorlar. Efendim, şeriat gelsin ister misiniz? O da diyor ki, hayır, hayır, ben Müslümanım. Elhamdülillah Müslümanım ama şeriatı istemiyorum. Kardeşler, şeriat ne demektir? Kur'an'ın deyimiyle Allah'ın hükümleri, Allah'ın yolu. Şimdi sen hem Müslümanım diyeceksin, hem de Allah'ın hükümlerini yerine getirmeyeceksin. Allah'ın hükümlerinin sana nüfuz etmesini, sana emir buyurmasını istemeyeceksin. Sana karışmasını istemeyeceksin. Böyle bir Allah olur mu? Böyle bir din olur mu? Bu nasıl iş kardeşim ya? Adama soruyor. Yine bir tanesini seyrettim. Zinanın yasaklanmasını ister misiniz? Adam cevap veriyor. İstemem. Soru soruyor. Neden? Bu da diyor ki, herkes özgür olmalı. Herkes serbest olmalı. Bırakın canım, isteyen istediğini yapsın. Adam soruyor. Adam fena damardan gitti. Peki kızınızın başka bir erkekle zina yapmasını razı gelir misiniz? Hayır, razı gelmem. Kardeşim, bu ne perhiz, bu ne baklava, bu ne kaymaçına ya? Hem diyorsun ki herkes serbest olsun ama iş senin kızına gelince diyorsun ki hayır istemem. İstemem, yasak. Yani başkasının kızlarıyla erkekler zina etsin, serbest olsun. Bana da potansiyel bir zina açık olsun, yolum açık olsun. Ama benim kızıma gelince yasak olsun. Bu neyin kafası? Sen nerede yaşıyorsun ya? Böyle iş olur mu? Allah-u Teala bize bunu yasakladı mı? Yasakladı. Öyle bir yasaklayış ki bu. Kur'an'ın deyimiyle وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا Zinaya yaklaşmayın. Bak, Mevla Teala yapmayın demiyor. Yaklaşmayın. Hissettiğiniz anda, bulunduğunuz bir ortamda, zina olma ihtimali ortaya çıktığı anda kaçabilecek en ücra köşeye kaçın. Hissettiğiniz anda kendinizi kurtarın. Allah bizi böyle sakındırıyor. Yaşadığım bir olayı anlatayım. İnşallah ibret olur. Askerlik yaptığım yer İslamiyet konusunda biraz zayıf bir yerdi. Zinanın çok kolay işlendiği bir yerdi o belde. Bir gün çay içiyordum. Bir telefon geldi. Telefon kulübesine beni çağırdılar. Gittim. Muhtemel bir akrabamdır dedim. Yahut bir arkadaşım telefon açmıştır. Telefonu bir aldım. Bir bayan. Dedi ki siz şu arabayı kullanan kişi misiniz? Evet dedim, benim. Ben sizi gördüm ve çok beğendim. Hafta sonu çıktığınızda buluşabilir miyiz? Elim ayağım titremeye başladı. Rabbime hamdolsun o güne kadar ne bir zina, ne bir içki, ne bir kumar, büyük günahlardan Rabbim beni korudu çok şükür. İnşallah bundan sonra da olmaz. Şimdi orada ne oldu? Bir teklif geldi. Zina teklifi. Dışarıya çıkmak ne demek? Ya birinci buluşmamda ya ikinci buluşmamda ben bu zinayı kesin yapacağım. Çünkü ortam bu. Bütün askerler dışarıya çıkıyor ve bozuk insanlarla beraber oluyor, zina yapıyorlar. Gelince de anlatıyorlar. Övünü övünü Allah'a nasıl isyan ettiklerini anlatıyorlar. Biz hep bunları gördük. Böyle bir teklif geldi. Korkmaya başladım, titredim. Ve şöyle dedim. Yana attım. Hanımefendi, ben evliyim, 3 tane de çocuğum var. O zaman bekardım. Ama beni bir daha rahatsız etmesin diye, bir daha beni kandırma yoluna gitmesin diye yalan attım. Allah beni affetsin. Ben evliyim hanımefendi dedim. 3 tane de çocuğum var. Cevap, yasak aşkın heyecanı farklı olur. Dedim ki Allah senin belanı versin. Telefonu yüzüne kapattım. Bela okudum. Normalde Müslüman, Müslümana bela okuması sıkıntılıdır. İyi değildir ama karşı tarafta Müslüman gibi değil. Şeytan gibi, şeytanın kadın kılığına girmiş hali. Çağırıyor yani. Kelimenin hikmetli durumuna bak. Ne kadar derin bir cümle. Yasak aşktaki heyecan farklı olur. Vay be, vay be. Beddua ettim, suratına telefonu kapattım. Rabbime hamdolsun bir daha hiç beni rahatsız etmediler. Muhtemel diğer arkadaşlara da konuşmuştur. Buna bulaşmayın, bu dengesiz demiştir. Bir daha beni kimse aramadı çok şükür. Elhamdülillah büyük bir titizlikle ve özenle koruduğum namusumu bugüne kadar korumak nasip oldu çok şükür. Rabbim bundan sonra bozmayı nasip etmesin. Amin. Kardeşler, neden böyle davrandım? Hocam ne olurdu ya, gitseydin öyle bir iki çay içeceksin, gezeceksin. İşte bir sarılma, çay içme, ondan sonra son bir öpüşme, geri gelme. Başka bir şey olmazdı hocam. Sen iman ehli bir adamsın hocam. O zaman da sohbet veriyordum hala. 17-18 sene oldu sohbet vermeye başladı. Hala sohbet veriyordum. Sen ilim sahibi bir adamsın hocam. Seni kandıramazdı hocam. Geç onları. Geç onları. Kur'an zina yapmayın demiyor. Ve la takrabuz zina diyor. Zinaya yaklaşmayın diyor. Efendimiz Aleyhisselam'a teyit edeyim. Allah'ın peygamberi buyurdu. Sizden kimse ben zina etmem demesin. Ben Allah'ın izniyle zinadan kaçarım desin. Bak bak hadise bak hadise. Alim, hoca, hacı, hafız. Sizden kimse ben zina etmem demesin. Öyle bir pozisyon olur ki, öyle bir durum olur ki kitlenir kalırsın. Ben Allah'ın izniyle kaçarım desin. Dolayısıyla öyle bir durum olduğunu hissettiğin anda ortamdan kaçacaksın. Aptal rolü oynayacaksın, deli rolü oynayacaksın, kaçacaksın. Ve imanını kurtaracaksın. Kardeşler, işte bu böyle bir iştir. Allah Teala şeriatında, hükümlerinde bize bir şeyi yasakladı mı, kesin onda bizim için fayda vardır. Allah bize bir şeyi emretti mi? Namazı emretti. Burada fayda var. Bak bunu kaçırma. Bu ibadeti kaçırma. Hocam ben Allah'ın yaşamama müdahale etmesini istemiyorum. Müdahale etmesini istemiyorsan evine gittiğinde bıçağı al, gözlerini çıkart. O gözler senin değil. Parmaklarını kes. Kalbini çıkart. O kalp senin değil. Bunu sana insanlar vermedi. Anam babam vermedi. Allah verdi. Onları sebep kıldı. Kalbi ben yarattım, gözleri ben yarattım diyen başka bir ilah da olmadığına göre Kur'an'da sahiplenen o zaman bunun sahibi Allah Teala'dır. Sahibi olan Allah da senden bir şey istiyor. Namazını kıl. Namazını kıl. Rahmetli Timutaş hocamız anlatıyor. Bir gün diyor, bana bir bayan getirdiler. Dedim ki kızım ne de derdin? Kız bana dedi ki dayımla evlenmek istiyorum. İslamiyet'e göre bir bayan dayısıyla evlenebilir mi? Evlenemez, haramdır. Dayı çocuğuyla evlenebilirsin. Amca çocuğuyla, hala çocuğuyla evlenebilirsin. Ama amcayla, dayıyla, halayla evlenemezsin, haramdır. Bu kız ne diyor? Dayımla evlenmek istiyorum diyor. Kıza dedim ki, bacım Allah'ın hükmü vardır. Evlenebileceğimiz insanlar vardır, evlenemeyeceğimiz insanlar vardır. Sen Müslüman mısın dedim diyor Timurtaş Hoca. Kız dedi ki, elhamdülillah Müslümanım hocam. Allah'ın hükmü var, yasaklamış. Kız bana şu cevabı verdi diyor. Allah benim kimle evleneceğime niye karışıyor diyor. Sübhanallah, sübhanallah. Bak bak, cahil Müslüman olduğun zaman en ahmak adamın bile söylemeyeceği kelimeleri söylersin. Allah benim kimle evleneceğime niye karışıyor diyor. Yahu yerlerin göklerin sahibi kim? Bir Müslümanla karşılaştınız. Ben şeriatı istemiyorum diye Müslümanla karşılaştınız. Bak, namaza gidiyor bu adam hacı amca. Ama şöyle diyor, ben şeriat istemiyorum. Bu adama şöyle deyin. Hacı abi, yerlerin ve göklerin sahibi kim? Hacı abi şöyle diyecek. Allah'tır. Kur'an diyor ki, وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ Mülk, semavatın, göklerin mülkü, وَالْعَرْضِ yerin mülkü, وَلِلَّهِ Allah'a aittir. Kiminmiş yerlerle gökler? Allah'ın. Hacı amca bunu kabul ediyor mu? Ediyor. Peki, bu nasıl bir mülk sahibi ki? Mülkünde istediği kuralları koyamıyor. Böyle ilah olur mu? Allah Teala diyor ki bu mülkün sahibi benim. Güneş benim, ay benim, yıldızlar benim, dünya benim, Merkür, Venüs, Jüpiter benim. Ben yarattım. Kuralları ben koyarım. Sen de diyorsun ki yok Allah'ım senin olduğunu kabul ediyorum ama bize karışma. Bize kural koyma. Böyle bir ilah yok. Karışmayan bir ilah yok. Sen şimdi bir kız çocuğu halindeyken evinin mülkü kime ait? Babana ait. Evin sahibi olan baban diyor ki kızım, arkadaşın Elif'e git ama saat 5'ten sonra gelemezsin. Bacaklarını kırarım. Mülkün sahibi olan baban sana kural koyuyor bak. Babanın kuralına uyuyorsun. Neden? Bacakların kırılması tehlikesi var. Korkuyorum babamdan diyorsun. Küçücük bir evin sahibi olan baban bazı kurallar koyuyor. Ona tabi oluyorsun. Kainatın sahibi olan Allah sana bazı kurallar koymuş. Karışmasın diyorsun. Vallahi sen aptalsın. Burada problemler var. İlimden, kitaplardan, okumaktan ve dinlemekten o kadar uzak kalmışsın ki aklını yemişsin. Zekan zayıflamış. Zayıflaya zayıflaya Allah bana karışmasın diyorsun. Allah Teala yarattıysa, sahip oysa her şeyimize karışır. Öyle ki yatak odamıza bile karışıyor. Kardeşler, evlisiniz. Çoğunuz evli burada. Allah bizim yatak odamıza karışıyor. Allah bizim tuvalete giriş şeklimize karışıyor. Bu din böyle bir şey. Ben Müslümanım dedikten sonra her şeyimize karışan bir ilaha teslim olmuşuz demektir. İbrahim Nebi gibiyiz biz. Ben Rabbime teslim oldum. Ben Rabbime teslim oldum. Müslümanım dediğin anda teslim olmak zorundasın. Biz de elhamdülillah teslim olduk kardeşim. Teslim olduktan hemen sonra bize verdiği kuralların tamamını istisnasız hepsini kabul ediyoruz. Ve elimizden geldiği kadar yapmaya gayret gösteriyoruz. Allah Teala bize kolaylaştırsın. Amin. Adam bir reisi cumhurun sigara içmesine karışıyor reisi cumhur. geçici bir lider bu. Yolda yürürken kafeye bakıyor, kafeye işaret ediyor. Cezai müeyyidesi var diyor. Reisi cumhur. Kalıcı bir lider mi bu? Hayır, geçici. Bütün dünyevi rütbeler geçicidir. Geçici lider olan reisi cumhur sigarana karışıyor, sigarayı yasaklayabiliyor. Ama kalıcı lider olan Allah Teala bana her şeyi yasaklamasın diyor. Bu kafa eksik bir kafa. Bu kafa zayıflamış bir akıl. Bu aklı kuvvetlendirmen gerekiyor kardeşim. Nasıl kuvvetlendireceğiz? Zikrullah ile, namazla, ibadetle kuvvetlendireceğiz. Bu namazı kılmadığımız zaman akıl zayıflar. Akıl zayıfladığı zaman asla yapmayacağım dediğin şeyleri yaparsın. Namaz, namazın bir Müslüman için önemi bir futbolcunun futbol topuna bakışı gibidir. Mesela bir futbolcu için futbol topu ne kadar önemli? Namaz da Müslüman için o kadar önemlidir. 22 tane topçu çıktı. La Liga derbisi. 22 tane dünya yıldızı. Çıkıyor, bekliyorsun şimdi. Stadın tamamı dolmuş, 100 bin kişi. Hakemler yerlerinde. Yıldız futbolcular sahada ısınıyorlar. Ama bir şey eksik. Top yok. Top yok. Şimdi bu kadar topçu orada gezinse, ısınsa, şınav çekse keyif alır mısın? Almazsın. Ne gerekiyor orada? Top lazım. Ortada bir tane boş meşin lazım. İçi hava dolu. 22 tane adam onun peşinde koşturacak. Kavga yapacaklar, bağıracaklar, çağıracaklar. Futbolu futbol yapan toptur. Top. Bir futbolcuyu özel kılan o topla beraber yaptığı hareketlerdir. Biz Müslümanları da özel kılan namazımızdır kardeşler. Bu namaz olmadığı zaman bizim bir Hristiyan'dan, bir Yahudi'den farkımız kalmaz. Ne diyor Papa rahiplerine, pederlerine? Toplu şekilde kılınan namaz ayinlerini seyretmeyiniz. Namaz ibadetimizi, cemaatle kıldığımız namaz ibadetimizi seyretmeyiniz diye emir vermiş din adamlarına, Papa. Niye? Çünkü etkilenirsiniz. Cemaatle beraber 1000 kişi birden Allahu Ekber diyor ya, hepsi birden rüküye gidiyor. Semi'allahu limen hamide. Hepsi birden rükudan kalkıyor. Bu ortamı izlediği zaman bir adam, hangi kafir milletten olursa olsun, Yahudi, putperest, ateist, Hristiyan fark etmez, etkilenir. Hiçbir batıl dinde böyle topluca yapılan bir ibadet yoktur. Rükû ve secde sadece İslam'a özeldir. Diğer dinlerde de namaz vardı, diğer şeriatlarda da namaz vardı. Ama rükû ve secde Muhammed Aleyhisselam hürmetine Allah Teala Hazretlerinin bize vermiş olduğu iki nimettir. Bu kafirlerin liderleri yasaklamış. Hac ibadetini izlemeyin, cemaatle namazı izlemeyin. Çünkü etkilenirsiniz, dininizi terk edersiniz diyorlar. Kardeşler, peygamberlerin namaz hakkındaki sözlerini de zikredeyim, kapatalım inşallah. Kur'an'da Allah Teala Hazretleri, bu namaz denilen ibadet sadece bizim peygamberimize mahsus değil, bütün peygamberlerde namazı vardı. Tıpkı oruç gibi, tıpkı kurban gibi, tıpkı zekat gibi. Bazı peygamberlerin namaz hakkında bazı sözleri var Kur'an'ımızda. Bunları da zikredelim inşallah. Kim var? Atam dediği Efendimiz Aleyhisselam'ın İbrahim Nebi var. Rabbi cealni mukimes salati. Allah'ım beni kıl. Namazını ikame eden kullardan kıl. Ve min zürriyeti Rabbena ve tekabbel dua. Zürriyetimi de soyundan gelecek olanları da namazını kılan kullardan et ya Rabbi. Duamı kabul et ya Rabbi. Amin. Bu İbrahim Nebi'nin Kur'an'da etmiş olduğu bir duadır. Dikkat buyurun, bir peygamber namaz kaçırmaz. Ama bu peygamber namaz kaçırmayacağına rağmen, kaçırmamasına rağmen Allah'a bir duada bulunuyor. Allah'ım beni devamlı namaz kılanlardan et diyor. Bu ne kadar güzel bir edep. Bunda bizim için bazı işaretler yok mu kardeşler? Şuayb Aleyhisselam'a geleyim. Dediler ki, ey Şuayb, babalarımızın taptıklarını yahut mallarımız hususunda dilediğimizi yapmayı, terk etmemizi sana namazın mı emrediyor? Şimdi Şuayb Aleyhisselam putperest bir kavme gelmişti, ağaca tapıyorlardı. Onlar ne diyorlar Şuayb Aleyhisselam'a? Babamızın taptığı putlar vardı. Sen bizi o putlardan engellemeye çalışıyorsun. Ticaretimizde bazı hilekarlıklarımız var. Bunları engellemeye çalışıyorsun. Bunları engellemenin sebebi namazın mı? Sana bunu namazın mı emrediyor? Kardeşler, İnne salate tenha anil fahşai vel münker diyor Kur'an. Muhakkak ki bu namaz sizi fuhşiyattan ve kötülüklerden alıkoyar. Şuayb Aleyhisselam'ı alıkoydu, biz müminleri de alıkoyacaktır. Yeter ki şu namaza sabit olalım. Namaza daim olduğun zaman kendine bağlı şeyler göreceksin. Nedir o? Küfür dilinden düşecek. Bugün sokaktaki 100 tane gencin 95'i küfür ediyor. Öfkeleniyor, küfür ediyor. Keyifleniyor, küfür ediyor. Takımı 5 yiyor, küfür ediyor. Takımı 6 atıyor, yine küfür ediyor. Her şekilde küfür ediyor. Şeytan tamamen kapsamış gençlerimizi. Neden? Namaz yok, zikir yok. Namazı olmadığı için üstündeki pislikleri atamıyor. Namaz onu kurtaramıyor. Bu namazı kılacaksın ki seni kurtarsın. Bu namaz bizi kötülüklerden alıkoyar kardeşler. Ayetle sabittir. İsa Aleyhisselam da şöyle buyurdu. Çocuk dile geldi. Ben Allah'ın kuluyum. O bana kitap verdi ve beni peygamber yaptı. Bulunduğum her yerde beni mübarek kıldı. Yaşadığım sürece bana namazı ve zekatı emretti. Bak İsa Aleyhisselam annesinin kucağında, kundaktayken konuştu. Konuşan bebeklerden bir tanesi de İsa Nebi'dir. Bu peygamber annesinin kucağında Allah'ın kendisine bir şeyler emrettiğini söylüyor. İki emir var. Yaşadığım sürece bana namazı ve zekatı emretti. Hocam İsa Aleyhisselam'a namaz emri var da bu Hristiyanlara yok mu? Biz boyuna bunların filmlerini seyrediyoruz. Bir tane namaz kılan Hristiyan görmedik. Bozmuşlar kardeşim. Mahvetmişler, bozmuşlar. Ne kadar Allah'ın emri var hepsini kaldırmışlar. Haftada bir kilisede 2-3 tane şarkı söylüyorlar. Eve geliyorlar. Ne zaman Allah'ı hatırlasalar bir artı işareti yapıyorlar. Tamam namazımızı kıldık diyorlar. Artı işaretiyle namaz olur mu ya? Böyle iş olur mu? Oyuncağa çevirmişler Allah'ın dinini. Peygamberden koptuğun zaman dini alırsın ve oyuncağa çevirirsin. Ayetlere keyfine göre mana verirsin ve tahrif edersin. İşte Yahudilik, işte Hristiyanlık. Böyle tahrif oldu ve Allah bundan dolayı onlara kafirler diye hitap etti. Kafirlerin yeri ebedi olarak ateştir. Çıkmamacasına. Halidine fiha. Onlar ebedi olarak oradadır. Allah bize o ateşi göstermesin. Amin. Amin ya mu'in. Allah Teala bizi, hanımlarımızı, çocuklarımızı, zürriyetimizden gelenlerin tamamını namazını ikame eden, kılan kullardan etsin. Amin. Namazdan gafil kullardan etmesin. Amin. Namazlarımızı son namazımızmış gibi kılmayı bize nasip etsin. Amin. Feyzimizi, muhabbetimizi, aşkımızı bol etsin. Amin. Hanefi mezhebi alimlerinden İbn-i Abidin rahmetullahi aleyh bir Nakşi dervişidir aynı zamanda. Mübareğin bir sözü var. Bak öyle bir Allah dostu ki ne diyor? Tasavvuf ehline ibret olması lazım gelir. Kıldığım her namazda, her tahiyyata oturduğumda, baş gözümle Allah'ın Resulü Aleyhisselam'ı görmezsem, o namazı kabul olmamış sayar, iade ederim. Bu da bizim gibi bir insan. Kardeşler, fıkıh alimi, Hanefi mezhebinin son zamanlardaki en büyük alimidir. Ama orada kalmamış, tasavvufa girmiş, kendisini geliştirmiş, kalbini ve ruhunu öyle bir paklandırmış ki, öyle bir temizlemiş ki, her namazında Allah'ın Resulü Aleyhisselam'ı baş gözüyle karşısında görüyor. O namazı iade ederim diyor. Şu mertebeye, şu rütbeye bak. Allah'ım sen bize de nasip et. Amin. Amin ya mu'in. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.